Kacim jeszcze nie, a George był pod oficerem. Armia nie pyta, kto bój przeżyć chce. W końcu ludzkie życie jest dla armii celem. Gdzie jest kwatera dla kanoniera? Marszruta Kap Nordwest. Brnie artyleria w deszcz, targają śmierci dreszcz. Więc gdy się zdarzy chłopcom razę napotkać obcą, armatnie mięso zmienią w krwisty besztyk. Tak jest. John się załamał i whisky wciąż chlał. Jim dostał febry czy malarii. Lecz sierżant George, choć także się bał, zaklął kurwa nie zmarnują całej armii. Gdzie jest kwatera dla kanoniera? Marszruta Kap Nordwest. Brnie artyleria w deszcz, targania u śmierci dreszcz. Więc gdy się zdarzy chłopcom razę napotkać obcą, armatnie mięso zmienią w krwisty besztyk. Tak jest. Aż trzy, a George przepadł gdzieś bez śladu. Czy to szaleństwo, czy może ze w krwi, że do wszystkich armii świata wciąż to namur? Że do wszystkich armii świata wciąż trwa nabór? Gdzie jest kwater?